У ефіры радыё «Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Праз 15 адказы праваабаронца Алеся Бяляцкага на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг». А зараз беларуская замежжа. Вышэйшая адукацыя ў Амерыцы – шлях да вышэйшага ўзроўню жыцця. Усе ўніверсітэты ў США платныя. Як вучацца там беларусы, якія не могуць плаціць 20-30 тысяч даляраў у сваёй кішэні? Пра гэта ды іншую перадачы Тацяны Поклад. Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце? Я навучаюся на універсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў. Але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы. Тацяна Кулакевіч прыехала ў США з незакончанай вышэйшай беларускай адукацыяй, якая была ўлічаная адпаведна сістэме крэдытаў, прынятай у амерыканскай адукацыі. Я знайшла такі спосаб перакласці адзнакі з беларускага універсітэту на амерыканскую сістэму адукацыі. І калі пераклалі ва універсітэце, тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прынялі гэтыя адзнакі, і мне прыйшлося проста закончыць маё навучанне. Тацяна працуе, прыбірае дамы і працягвае адукацыю па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыя, цяпер ужо ў США. І хаця кошт гэтай адукацыі 26 тысяч даляраў у год, для яе гэта цалкам даступна. Большую частку гэтай сумы кожны студэнт можа атрымаць ад універсітэта і дзяржавы. Альбо ўзяць пазыку. І такім чынам застаецца дзесьці 4-5, можа менш, у семестр заплаціць. І гэта выходзіць нармальна, калі вы хочаце атрымаць ступень бакалаўра, вы павінны ісці ва ўніверсітэт, але ва ўніверсітэце вам прыйдзецца заплаціць. І нават з працай афіцыянтам ці на будове вы зарабляеце 400 даляраў на тыдзень. Я, канешне, разумею, мы павінны траціць грошы на тое, каб пражыць, на тое, каб паесці, і на страхоўку, на машыну, на бензін. І ўсё роўна гэта выходзіць, я магу заплаціць гэтыя грошы і атрымаць сваю адукацыю. Тацяна вучылася ў Менску пад універсітэце імя Максіма Танка, спецыяльнасць гісторыя і ангельская мова. Пасля заканчэння трох курсаў яна вырашыла паехаць у США. У Беларусі Тацяна ў часе вучобы зусім не працавала, а тут, як яна сама кажа, давялося працаваць адразу і шмат. Пытаюся ў Тацяны, ці не пашкадавала? Не, я не пашкадавала, я ведала, на што іду. Спачатку мае сябры вельмі здзіўляліся, што я засталася ў Мерці, бо я мела вельмі добрыя адзнакі ў Беларусі. Магла атрымаць чырвоны дыплом у Беларусі, пайсці ў аспірантуру, але я вырашыла, што ў Злучаных Штатах змагу зрабіць штосьці яшчэ больш, чым змагу зрабіць у Беларусі. Зараз, канешне, яшчэ цяжка. Спачатку было вельмі цяжка, і зараз яшчэ цяжка. Але гледзячы ў будучыню, усё зменіцца, бо чалавек з адукацыяй зарабляе ў тры разы, у два разы болей, чым ён прыязджае адразу і працуе як будове афіцыянтам ці яшчэ кем-небудзь. Вы ведаеце, мне здаецца, што галоўная розніца вось якая. У нас так склалася жыццё і так склалася грамадства. Гістарычна, чалавек, які меў адукацыю, не заўсёды атрымліваў больш грошаў, чым чалавек, які яе не меў, і часам нават менш грошаў. Алена Гапава выкладчыца. Яна выкладае на факультэце сацыялогіі ва ўніверсітэце штату Мічыган ужо некалькі гадоў, мае досвед вучобы, навуковай працы, выкладання ў Беларусі, працягвае сваё супрацоўніцтва з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Літве. Яна параўноўвае. У Амерыцы на захадзе прынцып адзін. Калі ты ідзеш ва ўніверсітэт, ты ведаеш, чаму ты туды ідзеш, таму што гэта шлях да іншага жыцця. І, ну, гэта па розных прычынах так склалася, не вельмі добрую адукацыю дае амерыканская школа. Ёсць добрая школа, але амерыканская школа дае не вельмі добрую адукацыю. Але калі ты хочаш працаваць, ну, там, ці клеркам, ці ў банку, ці настаўнікам, павінна гэта быць гэтая адукацыя, каледж ці ўніверсітэт, ну, вось бакалаўрская праграма 4 гады. І гэта не значыць, ёсць, вы ведаеце, у сучасным свеце ўжо адукацыя нельга, як было калісьці, даць адну адукацыю на ўсё жыццё. Мір вельмі хутка мяняецца, з'яўляюцца іншыя веды, іншы досвід, але, ну, гэта нейкая такая база, маючы якую можна ўжо потом вучыцца, мяняцца, дабіляць там нейкія курсы і гэтак далей. Усё гэта мажліва, трэба пытацца, і мы спрабуем на сходках заахвочваць людзей ісці вучыцца. Татьяна Кулакевіч мае на ўвазе сустрэчы з гуртаваннем беларускай моладзі ў Амерыцы, сябры якога збіраюцца і нефармальна за кубачкам кавы разам адпачываюць. Вучоба, абмен досведам пра стыпендыі, парады – адна з самых частых тэмаў, наколькі я ведаю. У верасні пайшлі вучыцца яшчэ два чалавекі пасля таго, як я ім расказала, як гэта можна зрабіць найтанней і найхутчэй. Сама Татьяна першую частку сваёй запланаванай адукацыі ўжо закончыла ў траўні. Яна працягвае вучобу, ў яе планах і пасля дыпломная адукацыя. Усё можна дасягнуць паступова. Татьяна кажа, што шмат моладзі з Беларусі, якія прыязджаюць у США не па студэнцкіх праграмах, а самастойна, не вучацца, толькі працуюць. Нягледзячы на тое, што ўніверсітэты ў США платныя, вучыцца варта і магчыма кожнаму, кажа Татьяна. Можна. Мы приехали в Америку и не маем тут ни наших батьков, никого. Мы живем тут сами и повинны працавать. И это можливо, потому что ведаю на своем уласном опыте. Татьяна Кулакевич, якая шукала магчымасці працягваць сваю вучобу ў США самастойна і ведае на ўласным досведзе, як складана шукаць інфармацыю, кажа, што дапаможа ўсім парадамі, як пакрыць кошт навучання і зрабіць гэта найтанней. Адукацыя ва ўніверсітэтах даражэйшая. Можна першыя два гады вучыцца ў іншых установах для перадуніверсітэцкай адукацыі, абраць адпаведны community college. Пасля цягам ужо не 4, а 2 гадоў атрымаць бакалаўрскую ступень ва ўніверсітэце. Калі вы ідзеце ў універсітэт, канешне, каштуе больш. Але ёсць яшчэ community college, у які можна пайсці спачатку. Дзяржава пакрывае кошт гэтага каледжу амаль поўнасцю. І гэта залежыць ад колькасці грошай, якіх вы зарабляеце. І, канешне, застаецца некая частка, якую вы павінны плаціць. У выпадку, калі вы не можаце заплаціць, яны вам даюць крэдыт, які вы можаце не плаціць увесь час, калі вы навучаецеся. Сябра Татьяны па беларускай моладзевай арганізацыі лідар СБМА Мікалай Цімашэнка, які атрымлівае сёлета ў весну ступень бакалаўра ў Райдэр Юніверсіты ў Нью-Джэрсі, плануе таксама вучыцца далей. Я адначасова і працую, і вучуся. У мне дзве спецыяльнасці. Першая – гэта гісторія, а другая – гэта legal studies. Гэта той чалавек, які можа мець легальную практыку, дапамагаць афармляць некія паперы для, напрыклад, людзей, якія эмігравалі, ці працаваць у дзяржаўных установах амерыканскіх. І ў гэту весну я закончу свой універсітэт, і я хацеў бы паступаць у law school, хацеў бы паспрабаваць стаць адвакатам. Мікалай тлумачыць, што для яго выбар прафесіі важны і з пункту гледжання сваёй самарэалізацыі і карысці для Беларусі, і з пункту гледжання фінансавага становішча. Усе тры далейшыя шляхі кар'еры з запланаванай адукацыі, праца адвакатам альбо афіцэрам у амерыканскім войску альбо ў паліцэйскіх структурах, як адзначае Мікалай, прыдадуцца для Беларусі, як толькі там спатрэбяцца спецыялісты з заходняй адукацыяй і досведам працы ў дэмакратычнай заходняй краіне. Я так выбраў сабе шлях, каб мая адукацыя павінна быць зарыентавана так, што ў любы момант гэта можна было абярнуць Беларусі. Арыентацыя на Беларусь у сваёй адукацыі не звязаная з праблемай прызнання альбо непрызнання заходняга дыплому на радзіме. Так лічаць многія беларусы, якія вучацца на Захадзе. Ну, натуральна, гэта праблема самаадчування ў большасці. Я безумоўна веру, што мая адукацыя можа быць павернутая на карысць Беларусі. І мне ні на адзін момант не ўзнікала сумневу, што любая адукацыя можа приносить корысть батьковщине, но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаку, юначек, якія думаюць пра тое, што яны абавязкова вернуцца дадому. Мой настрой такі, што ў адзін дзень я абавязкова тут сабяру чамаданы і палячу дадому. Мікалай Цімашэнка, які вучыцца ў США, ён актыўна займаецца там і беларускай грамадскай працай, але ён часцяком кажа, што не перабольшывае значэнне таго, што можна зрабіць для Беларусі з-за мяжы. Ірына – гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў, якая сама вучылася ў США, а цяпер вярнулася ў Беларусі ў Менску ў ліку іншага, выдае мультымедыйны часопіс новага фармату пра навучанне за мяжу для беларусаў. Кажа, што ў Беларусі працаваць цікавей. Тут ты пачынальнік, стваральнік, а вучоба і досвед працы за мяжой – нармальны, неад'емны складнік сучаснага жыцця. калі мы паглядзім на гісторыю, то заўжды былі студэнцкія абмены, заўжды людзі, што пачынаюць у 16 стагоддзе з Беларусі, з лікакняцтва літоўскага, вучыліся і ў Чэхіі, і ў Францыі, і ў Італіі. Дзякуючы гэтаму мы маем, напэўна, Францыска Скарыну і шмат у іншага, і Мікола Гусоўскага. Гэта нармальна вучыцца за мяжой і каб потым вернуцца да сябе. Больш за тое, тэндэнцыя апошніх 10 гадоў, напэўна, у тым, што вышэйшая адукацыя становіцца вельмі інтэрнацыянальнай. Межы размываюцца, маладыя людзі ездзяць з адной краіны ў іншую. Гэта вельмі спрыяе міжкультурнаму абмену, гэта дапамагае пераадолець нейкія стэрэатыпы і, напэўна, нават нейкія канфлікты. Штучна адразаць сябе ад гэтага працэсу, чым займаецца беларуская дзяржава, на мой погляд, гэта проста пэўнае злачынства перад новым пакаленнем. Таму што чым больш адкрытымі мы будзем, чым больш магчымасцяў у нас будзе атрымаць адукацыю і тут, і дзесьці ў іншай краіне, тым хутчэй мы ўвальемся ў сучасны свет і будзем пачувацца нармальна, спакойна і ўтульна. Так кажа Ірына, якая вучылася ў США і вярнулася працаваць у Беларусь. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць ім свае пытанні. А кантакты актывістаў з гуртавання беларускай моладзі Амерыкі, якія гатовыя дапамагчы з парадамі для адукацыі ў амерыканскіх універсітэтах, можна знайсці на сайце арганізацыі sbma.net. Інфармацыя пра стыпендыі для навучання ў США, якімі могуць скарыстацца беларусы, ёсць і на форумах гэтага сайту. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа» пра вышэйшую адукацыю ў США. У перадачу ўзялі ўдзел маладыя беларусы з США, якія там вучацца і працуюць, і тыя, хто ўжо вярнуліся ў Беларусь. Перадачу падрыхтавала Таццяна Паклад. Званкі на свабоду. Хотелось задать питание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио должно быть объективным. Ваши отзывы, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните у Минск.